Mekke'de o kadar zorluk var ama işte Musab bin Umeyr bir insan. Biz irşat ve tebliğde başarılı olan insanlara Musab diyor. Çünkü gerçekten benim henüz anlayabildiğim bir tip değil yani. Müthiş bir tip. 20 yaşında bir insan. Sen nasıl eğitildin, nasıl bildin onları orada? Adamlar çok asabi, çok hassas yani. Bu as vakaları bitmiş böyle. Gerginliği üzerlerinde daha. Dün dayısı ölmüş, babası ölmüş, amcası ölmüş. Birbiriyle kavgalı Evs ve Hazreç. Ortada ikisini birbirine düşüren var. Şimdi böyle bir yerde genç bir insan tek başına gidiyor. Kılıçlar başında kavisler çiziyor. Fakat Allah'ın izniyle üstesinden geliyor. Çok hızlı bir atılım, bir hamle, bir sıçrama yapıyor. İşte rampa dedim biraz evvel. Rampaya biniyor. Dünyadaki seyri sülükü ruhanesini de tamamlıyor. Ona 2 sene yetiyormuş. Çünkü Uhud'da şehit oluyor ama kim bilir kimlerle beraber. Şu dini mübini İslam'ı şöyle böyle anlatmak, göstermek için bence neye katlanırsak kârdır. Başımızın kaldırım taşı gibi ayaklar altında olması dahil buna. Neye katlanırsak kârdır. Ben öyle herkesin dörtte dörtlük Müslüman olması gibi bir şey yok. Onu keşke biz olsak yani. Ama onlar arasında Nam-ı Celili Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem anmak bile bazen yetebilir yani. Bir Muhammedur Resulullah desinler. Bir Kur'an kitabın münzelün desinler. Bu da Allah'tan gelmiş bir kitaptır desinler. Şu İslam dini de Allah'tan gelmiş bir diyanet sistemidir desinler. Bu kadar. Ve biz bunların hiçbirini demiyoruz ama fakat bu insanlar hakikaten bir kemalat-ı insaniyeyi temsil ediyorlar. Bunlarla diyaloğa değer desinler, bir diyalog tesis etsinler. Yani şu dünyada şöyle böyle her an patlamaya hazır bulunan bu kavga şöyle böyle kırılsa, önü kesilse, dalga kıranlar oluşturulsa, bir kısım sulh adaları oluşturulsa, harp için yürüyenler gelse o sulh adalarına çarpsalar ve dağılsalar, harp olmasa dünyada, şu öldürücü silahlar kullanılmasa. Fakat onun çok iyi temsil edilmesi lazım. Derince temsil edilmesi lazım. İnandırıcı olmaları lazım Müslümanlar. Ben sulhun, selahın dini olan bu dinin herkes tarafından tanınmasının cihana sulh vaat edeceğine inanıyorum. Hidayetin gönüllere yerleşmesi, iman nurunun bir gönülde kendisini hissettirmesi o kadar zor bir şeydir ki peygamberler bile zati güçleriyle bunu ikameye muktedir olamazlar. Seyyid-i Şerif'in tarifiyle afaki ve enfüsi tefekkür, aklı, ameli ve nazari şeylerde kullanmak suretiyle Allah'ın insanın içinde yakacağı bu ışıktır. Sen o tefekkürünü tamamlayacak, tekvini emirleri okuyacaksın, teşri emirlere bakacaksın, işte anlatacaksın, edeceksin. Allah dilerse gönülde o meşaleyi yakar. Yani bir yanı bu. Dolayısıyla böyle zor, çetin, gönüllerle oynama, gönüllere girme gibi bir şeyi kendine mal etme gibi bir şirke bağlamak katiyen tehlikeli, işin akım kalmasına sebebiyet verir. Hiç kendimizden bilmeyelim. Ne ihtidayı kendimizden bilelim, ne de daire-i İslam içinde insanların heyecanlanmasını kendi söz, beyan ve ifadelerimize bağlayalım. Bunların ikisi de şirktir kendimizden bilmek. Oysa ki biz tevhid peşindeyiz. Bence tevhid telakkimiz, tevhid cehdimizi, tevhid gayretimizi şirkle kirletmemeliyiz. Bu olan şeyler katiyen Cenab-ı Hakk'ın yapacağı işlerin yerine konmamalı. Onun kudretinin, onun havlinin yerine konmamalı. Biz kendimize göre bir kısım kuvvet kaynakları, bir kısım iktidar kaynakları, bir kısım böyle güç kaynakları kendimize göre tasavvur ederiz. Biz hiç farkına varmadan bunları la havle ve la kuvvete illa billah'ın yerine koymuş olabiliriz. Birilerini getirir haşa ve kella Allah'ın kudreti namütenayisini yerine koruruz. Ya Rabbi bunları birer kuvvet olarak telakki ediyorsam ve bu senin kuvvetine gölge düşürüyorsa sana istiğfar ediyorum diyorum. şirke girdim ben burada. Sen varken başkası olmuş olmamış ne ifade eder, ne yazar ki? Sen varsın değil mi? Sen varsın, kalpler hükmeden sensin. Bir de böyle bir hissimi ifade edeyim. Sevinme değil. Ben o türlü güçlere, kuvvetlere dayanınca istiğfar edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir taraftan hamd edin, nefis cümleden adına, vazife cümleden âlâ. Bizi bu türlü şeylerde kullanıyor. Fakat bir diğer taraftan bunlar olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Değil mi ki sen varsın? Sen yokta ne varlık çilveleri gösterirsin? Katiyen Allah yolundayken başka mülahazalara girmemek lazım. O yolda insanın oturup kalkması onun için olmalı. Sözü sazı onun için olmalı. Türküsü şarkısı onun için olmalı. Yatıp kalkması onun için olmalı. Ona doğru giderken başka söz söylenmez, başka mülahazalara girilmez, başka yollara sapılmaz. Çok halis bir tevhide, çok sadıkane bağlanmalı. O vefa pervere karşı çok vefalı olmalı. Vefa ister. Vefa da gözlerin içine ondan başka hayalin girmemesi. Evet. Objektif olmayabilir. Bir isim ifade etti. Önemli görüyorum. Kendimize bağladığımız zaman o meseleyi bence kendimiz gibi küçültmüş oluruz. Daraltmış oluruz. Meseleyi himmetimizin ölçüsüne, irademizin ölçüsüne bağlamış oluruz. Niçin kudret-i namütenahi varken bütün bu sistemleri o kudret-i namütenahisiyle tesbih taneleri gibi çeviren birisi varken, sapan taşı gibi çeviren birisi varken neden benim daracık kuvvetime, kudretime verecek onu daraltacağım? Neden onun kudreti varken, o konuşurken kudretiyle ben konuşacağım? Söz onun hakkıdır, onun konuşması lazım. Ben konuşursam o beni konuşturuyor. Ben onu konuşmalıyım bence. Ondan bahsetmeliyim. O varken bence sözlere mevzu olmalı. Her şeyin tabiri diğerle mevzu o olmalı. Bütün mahmuller hep ona bina edilmeli. Asıl mesele o bence. Küçültmemeli, daraltmamalı. O nasıl diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? O ne terbiyedir, o ne kemaldir? Kalkıp birisi ona sen seyyidimizsin Efendimiz deyince o Allah'tır buyuruyor. Efendimiz Allah'tır diyor. İşte cevahir kalbini cevher firuşan olmayan bilmez. Cevher firuşan olunca biliyor neyin nereye raci olması gerektiğini biliyor. Sen yaptın, sen kurdun, sen inşa ettin. Yahu biz şimdi Allah'tan bahsediyoruz. Sen demek de ne demek? Bunlar ona ait. Ona binlerce hamd ve sena olsun ki birer küçük alet olarak bizleri hoşuna gidecek şeylerdir inşallah. Ondan da şüphem var. İnşallah hoşuna gidecek şeylerdir. Bizi hoşuna gidecek şeylerde kullanıyor. Ama hoşuna gitme meselesi de Türkçe bir tabir. Marziyatına muvafık şeylerde kullanıyor bizi. Elhamdülillah. O ne bahtiyarlıktır ki, o ne yüceliktir ki mübarek namı celilini dünyaya duyurmak için bizi bir enstrüman gibi kullanıyor. Yani ben onun kudretine dayanınca, onun kudreti benim arkamda olduktan sonra, ben ona dayandıktan sonra, o namütenahi kudretle oturup kalktıktan sonra, elimi öyle hareket ettirdikten sonra, ağzımı öyle konuşturduktan sonra, Allah'ın izni keremiyle ben arzı yerinden oynatırım. Neden? Çünkü manivelayı kullanan o. Onun aynasısın çünkü. Bir mahsur yok bunda. Bakın yani kimsenin hakkı yenmiyor burada. Aynaya yine ayna deniyor. Yine onun güzelliğinden bahsediliyor. Ama her şey onun aynası. Bize ne düşer bu? Trilyon trilyon sene ötelerdeki nebulozlardan sizin şah damarınıza kadar her şeyi hükmeden bir kudreti, namütenayının kudreti, meşiyeti, iradesi, ilmi yanında bir paylaştırma yapsanız size ne düşer Allah aşkına? Hele mahiyetiniz de ondansa. Meseleyi şuna bağlamak lazım. Allah'a karşı çok vefalı olalım. Çok yürekten olalım. Ne yaparsak yapalım, onun hakkını eda edemeyiz de. Fakat karınca haç. nazı geçtiğinden, duasına icabet buyurulduğundan, ötede bile yani herkesin sellim sellim dediği, başlarını yere koyup beni kurtar dediği bir yerde kendisine verilen selahiyet çerçevesini belirlerken irfa raseke işfa tüşeffe, kaldır sevgili Habibin başını, şefaat dile kabul olacaktır diyen bir zat açısından o demek ki ne dilerse hak kapısında kabul görüyor. Dolayısıyla sen bizi dilersen, istersen, makam-ı Mahmud'a çağırırsan, bunlar yaramaz da olsa benden dilersen, senin o isteğin, araya girişin reddedilmez. Seni ehli vefa gördüm diyor. Nesimi anlatırken herhalde o hatif nidası. Bana haktan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli vefa gördüm. Nesimi eğer o makama çağrılıyor, o huzurla şereflendiriliyor, kendisine ehli vefa deniyorsa, vefanın damlasına mazhariyetiyle, vefanın deryasını beraberinde taşıyan bir insan elbette çağrılacak, kimsenin tereddüt olmasın. Ve o şefaate bizim güvenimiz tamdır. Her peygamber dünyadayken ümmeti için bir şey talep etmiştir. İcabet edilmiş veya edilmemiş. Senin de bir dua hakkın var denmiş ona. O irşadını, tebliğini yapmış. Hora geçecek o duasını ben diyor ahirette ümmetime şefaat etmek için dünyada kullanmadım, oraya bıraktım. İşte o. Her şeyinde bir derin hesap var. Allah karşısında muameleleri açısından da çok derin hesaptı. Ben bu dua hakkımı nerede kullanırsam rantabl olur. Bu ancak ahirette olur. Burada bana 10 bin insanın yerine 50 bin insan, 50 bin insan yerine 100 bin insan iman eder. Mesele öyle değil. Böyle kalbinde zerre kadar iman olan insanlar da orada sıkışınca milyonlar iste, dile filan. O şefaat hakkı orada böyle hora geçecekse. Yani dünyada kullanacağınız şey dünya darlığı içinde olur. Bir tohumu, bir çeç bile olsa onu yine kendi çapında işe yarar. Fakat siz onu toprağın bağrına attığınız zaman da o başak verir. Eğer birler ahirette binler şeklinde başak veriyorsa Allah Resulü Cenab-ı Hakk'ın icabet buyuracağı o duayı toprağın altında saklamak suretiyle esasen 7 veren, 70 veren, 700 veren, 7 milyon veren bir başak haline getirme duygusunu ifade etmiş oluyor.